İnsanlardan bir takım beyinsizler. Yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir? Diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O kim dilerse onu doğru yola iletir.